पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय पुरुषविद ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ। ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत तद आत्मा में भवेत अहम ब्रह्मास्मृति तस्मात तत्सर्वम अभवत् इत्यादि वाक्य है, जिसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा है, किंतु भर्तृपर में पहले वृत्तिकार मत या वृत्तिकार के मत में हिरण्यगर्भ है, क्यों परमात्मा में साध्यत्व नहीं रहता और यह ज्ञान के द्वारा साध्य होना है। सर्वात्म भाव साध्य है, ज्ञान के बाद सर्वात्म भाव होना है, तो इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म, ये वृत्तिकार उपवर्ष आदि का मत है। किंतु भर्ती प्रपंच कहते नए नए ब्रह्मभावी पुरुष है, मनुष्य है, ब्रह्मभावी मनुष्य को ब्रह्म कहा जाता है, क्यों मनुष्य का अधिकार है। यहां पूर्व कंडिका में कहा था यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते तद किम तद ब्रह्म अभेद इत्यादि, मनुष्य अधिकार है, प्रसंग है, इसलिए ब्रह्मभावी पुरुष को ही मनुष्य को ही ब्रह्म शब्द से कहा गया, यह भर्ती प्रपंच का कहना है। भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग होता है, यथा ओदनम पचति आदि है, लोक में ऐसा प्रयोग होता है, और शास्त्र में भी कहा है कि परिव्राजक सर्वभूताम अवैधक्षाम दद्यात आदि इत्यादि शास्त्र में भी है। परिव्राजक होने के बाद में सर्वभूत दक्षिणा देना बनता नहीं है, पहले सर्वभूतों को जो अभय रूपी दक्षिणा देगा, मत्ता भयम मास्तु अब मेरे से कोई डरे नहीं, संन्यास में ऐसी प्रतिज्ञा कराया जाता है, अब आज से मेरे से कोई भी प्राणी निर्भीक हो जाए, भय न करे, तो ऐसा सर्वभूत दक्षिणा देने के बाद में परिव्राजक होना है, सन्यासी होना है, किंतु पहले परिव्राजक शब्द का प्रयोग होता है। गृहस्थ सदृशम भार्याम बिंदे तो ऐसा भी प्रयोग आता है, भार्य प्राप्ति के बाद में गृहस्थ होना है, किंतु पहले गृहस्थ शब्द का प्रयोग हो जाता है, भावी वृत्ति से होता है, ऐसा शास्त्र में भी है, इसलिए भावी ब्रह्म भावी पुरुष को यहां पर ब्रह्म शब्द से कहा, यह भर्तृ प्रपंच ने अपना तर्क दिया। तो सिद्धांत कहते हैं तन्नः, ये कहा था भर्तृ प्रपंच व्याख्यानम दोषायति करके कहा, भर्तृ प्रपंच की जो व्याख्या है ब्रह्म भावी पुरुष को ब्रह्म कहना यह ठीक नहीं है, या ब्रह्म शब्द का तो मुख्य परमात्मा ही है, सिद्धांत का अर्थ है। कंडिका में जो ब्रह्मवाद मग्र आश्रम में ब्रह्म शब्द आया उसका मुख्य अर्थ परमात्मा ही है, यही कहना चाहता न सर्वभावापत्तिर अनित्यत्व दोषात, यदि ब्रह्म भावी पुरुष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म बनना है तो सर्वात्म भाव जो प्राप्त होगा ज्ञान से प्राप्त होगा, अनित्यत्व दोष आ जाएगा सर्वभाव की प्राप्ति में, वो अनित्य होगा, अनित्य होगा तो फिर कुछ काल के बाद में फिर वापस होना पड़ेगा उसको मोक्ष से, अनित्य होगा, एक दोष दिया। नहीं सो अस्ति लोके भाष्य में कहा था लोक में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, नहीं सो अस्ति लोके परमार्थ तो यो निवृत्त वसात भावांतरम आपत्ति, वास्तव में जो वस्तु होगा वह निमित्त के कारण से अन्य रूपांतर को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता, जो वस्तु जैसा है निमित्त से अन्य हो जाए ऐसा लोक में नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए और नित्य भी भावांतर को प्राप्त हुए नित्य भी ऐसे वस्तु में दिखाई पड़ता, वास्तव में माने रूपांतर को प्राप्त होना और फिर नित्य भी होना ऐसा वस्तु नहीं दिखाया जाता लोग, तथा ब्रह्म विज्ञान निमित्त कृता चेत सर्वभावापत्ति इत्याचेत गुरुतम, यदि ब्रह्म विद्या के निमित्त से होने वाला जो सर्वभावापत्ति और नित्य भी करना ये विरुद्ध होगा, ब्रह्म विद्या निमित्त से उत्पन्न होने वाला सर्वभावापत्ति मानना और उसको नित्य मानना विरुद्ध होगा। अनित्यत्व यदि अनित्य है सर्वभावापत्ति तो कर्मफल तुल्यता उक्तो दोष, पहले दोष दिया है कर्मफल के समान हो जाएगा वो अनित्य है, अनित्य होने से फिर वापसी होगी मोक्ष से। अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्य से, यदि ऐसा मानते हो भर्ती प्रपंच को कह रहे भाष्यकार, यदि तुम मन्य से तुम यदि ऐसा मानते हो क्या अविद्या के कारण जो असर्वत्व था वास्तव में ब्रह्म सर्वात्म भाव ही है, किंतु अज्ञान के कारण जो असर्वत्व भास रहा था अविद्या अविद्याकृत अविद्या के कारण से असर्वत्व निवृत्ति चेत असर्वत्व जो पना थे उसके निवृत्ति ज्ञान से हो सर्वभावपत्ति ब्रह्म विद्या फल मानेंगे। माने अविद्या के कारण असर्वत्व बुद्धि हो रही थी तो ज्ञान होने के बाद में सर्वभाव बुद्धि हो गई, यदि ऐसा मानना हो तो ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्थ आशा, तो स्थिति में क्या होगा ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना व्यर्थ, मुख्य ब्रह्म में घट जाएगा, वो परमात्मा में घट जाएगा। अविद्या के कारण असर्वत्व भाव की मान्यता थी तो ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वात्मभाव की प्राप्ति की प्राप्ति है वो, ऐसा हो जाएगा। फिर ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करना नहीं, मुख्य है वह ब्रह्म में घट जाएगा, ये कह रहे थे। इसकी टीका चल रही थी, ब्रह्म शब्देना परस्माद अर्थांतर से ग्रहे, ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्मवाइदमग्रे आशीद में जो ब्रह्म शब्द है वहां परस्माद अर्थांतर से ग्रहे, परमात्मा से भिन्न कोई विषयांतर लेने पर, चाहे हिरण्यगर्भ बोलो चाहे ये ब्रह्मभावी मनुष्य लो, अर्थांतर से ग्रहे परिग्रह तस्य सर्वभावापत्ति साध्यत्वात्, उसमें जो सर्वभाव की प्राप्ति होगी वो साध्य होगा, माने सिद्ध वस्तु ने साध्य बनेगा, जो साध्य होता है अनित्य होता है, स्थिति है। तस्य सर्वभावापत्ति जो मोक्ष होगा, सर्वभाव की प्राप्ति माने मोक्ष हो वह साध्यत्वात् अनित्यत्वापत्ति, साध्य होने से अनित्यत्व हो जाएगा मोक्ष। यदि वास्तव में ब्रह्म पहले असर्व है बाद में माने ज्ञान से सर्व होना है, माने अन्य को लेने पर ही अर्थ लेना पड़ेगा तो क्या होगा अनित्य होगा। न तन मतम उचितम, इसलिए वो मत अच्छा नहीं माने ठीक नहीं है वो मत, माने यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा से भिन्न विषयांतर लेना, लेने वाला जो मत जितने भी है ठीक नहीं है। कहे साध्य से आप मोक्ष से नित्यत्व, साध्य होने पर भी स्वर्ग जैसा नहीं है, भरती प्रपंच कहेंगे साध्य होने पर मोक्ष रूपी जो साध्य है ना वो नित्य है, वो अन्य साध्य तो अनित्य होते हैं, तो माने कर्म से होने वाला जो साध्य है अनित्य है, किंतु साध्य होने पर भी मोक्ष जो है नित्य है, ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांति का दोष देते हैं। साध्य से अभी मोक्ष से नित्य तो विराशा, मोक्ष जो है ना साध्य होने पर भी नित्य है, वो अन्य जैसा नहीं है, ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं। यत कृतकम तद अनित्यम, ये व्याप्ति है, जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, जो जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, तो साध्य यदि है तो अनित्य है वो, तो साध्य होने पर मोक्ष कहां से नित्य है, व्याप्ति तो यही होगी, क्या होगी यत कृतकम तद अनित्यम, जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, यदि सर्वभावापत्ति साध्य है तो अनित्य जरूर बनेगा, यही कहना है। तो यहां टिप्पणियां हैं, एक यद कृतकम तद अनित्य में दिन आश्रित, यही कहना चाहते हैं भाष्य में, पहली टिप्पणी 9-10 की है, 9 में कहते हैं ज्ञानातिरिक्त सदृश अनित्यत्व में भाव, माने पूर्वादि का कहना यह भर्ति प्रबंध है ज्ञान से अतिरिक्त जो साध्य होगा, ज्ञान का साध्य अनित्य नहीं है, ज्ञान से अतिरिक्त कर्म आदि का जो साध्य होगा अनित्य है, ज्ञानातिरिक्त के द्वारा जो साध्य होगा, ज्ञानातिरिक्त कर्मादि, कर्मादि से साध्य होगा स्वर्ग आदि वो नित्य है, किंतु ज्ञान का जो साध्य होगा सर्वभावपति वो नित्य है, ऐसी शंका करे तो उत्तर देते हैं कि यद कृतकम तद अनित्य, ये व्याप्ति ऐसी है, जो भी वो कार्य यदि है साध्य है तो अनित्य है, वो सिद्धांत ये बोलते यद कृतकम तद अनित्यम, एक अनित्य न्याय में आश्रित है, इस को लेकर के 10 नंबर के पढ़ने कहते हैं, तो इसलिए पूर्वादि का कहना है कि मोक्ष साध्य होने पर भी नित्य है, सिद्धांत कहते हैं यदि कृतकम तद अनित्यम, स्थिति में क्या होगा मोक्ष अनित्य कृतकत्वात् मान साध्यत्वात्, ऐसा अनुमान बनेगा, क्या बनेगा यदि मोक्ष साध्य होने पर भी नित्य है, ऐसा पूर्वादि कहता है तो सिद्धांत उसमें दोष दे रहे हैं, यदि कृतकम तद अनित्यम, मोक्ष यदि साध्य है तो अनित्य होगा, यदि साध्य है तो अनुमान बन जाएगा सिद्धांत की तरफ से, क्या बोले मोक्ष अनित्य कृतकत्व, पूर्वादि के माध्यम से सिद्धांत का अनुमान देंगे, मोक्ष भी क्या है अनित्य है, क्यों कार्य होने से साध्य है वो, मोक्ष माने सर्वभाव आपत्ति, सर्वात्मभाव की प्राप्ति यही मोक्ष है, यदि साध्य है तो अनित्य है, तो ऐसा बन जाएगा, फिर मोक्ष को अनित्य मानना पड़ेगा। सिद्धांत का पूर्वादी का नहीं, आपका जो अनुमान होगा ना यदि कृतकम तद अनित्यम, इसमें हम उपाधि देंगे, टिप्पणी में उपाधि यदि कृतकम में न च ज्ञानातिरिक्त साध्यता उपाधि। पूर्वादी बोलता है, सिद्धांत न बोलेंगे नहीं हो सकता, न वाच्यम कहेंगे, ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व अनित्यत्व यह होगा, ये उपाधि है। यत्र यत्र अनित्यत्व साध्य का व्यापक बनाना, जहां जहां अनित्यत्व होगा कहां स्वर्ग आदि में अनित्यत्व है, तत्र तत्र ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व, ज्ञानातिरिक्त से साध्य है वो, ज्ञान से अतिरिक्त कर्म से साध्य है, तो साध्य व्यापक हो गया। यत्र यत्र अनित्यत्व तत्र तत्र ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व, पूर्वादि इसको उपाधि बना रहा है। और दूसरी तरफ चलते यत्र यत्र हेतु, यत्र यत्र कृतकत्व, जहां जहां कृतकत्व होगा कार्यत्व होगा, मोक्ष में भी कार्यत्व है, किंतु वहां ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व नहीं, ज्ञान से साध्य है वो, इसलिए साध्य का व्यापक और हेतु का अव्यापक होने पर उपाधि है। इस अनुमान में उपाधि है, यह अनुमान से मोक्ष को नित्य सिद्ध नहीं कर सकते, अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते, आप पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं ये जो ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व आप बोल रहे हो क्या है, इसका अर्थ बताओ जरा। तद यदि ये जो ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व करके जो बोल रहे हो, जिसको उपाधि बना रहे हो, उपाधि का क्या तात्पर्य है। तद यदि वह जो उपाधि तुमने दिया है हमारे अनुमान में, तद यदि ज्ञान साध्य भिन्नत्व, ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व का अर्थ ज्ञान साध्य भिन्नत्व भी अर्थ हो सकता है, ज्ञान का जो साध्य है उसे भिन्न, यदि ऐसा अर्थ किया जाए, माने ज्ञान का साध्य से भिन्न, ज्ञान का साध्य स्वर्ग आदि उसे भिन्न मोक्ष, यही कहना होगा। यदि तद यदि माने जो उपाधि तुमने दी है ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व, उसका अर्थ यदि ऐसा करते हो ज्ञान साध्य भिन्नत्व, ज्ञान का साध्य से भिन्न, उसमें भिन्नत्व आएगा, यदि ऐसा है तदा पक्षेतरत्व में, उस स्थिति में पक्षेतरत्व होगा। पक्षेतरत्व को उपाधि नहीं मानते हैं, पक्षेतरत्व ऐसा होता है सद हेतु में भी पक्षेतरत्व, यदि उपाधि देना चाहे तो पक्षेतरत्व आ जाए, पर्वतो बनवा धुमात सद हेतु है, सभी ने इसको सद हेतु माना है। ये भी यदि असद हेतु हो जाए तो अनुमान का उच्छेद हो जाएगा, अनुमान नाम की वस्तु ही नहीं रहेगा। पर्वतो बनवा धुमात में यत्र यत्र बन्ही, बन्नी का निश्चय कहाँ है, पक्ष में तो निश्चय नहीं है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां पक्ष पर जहां साध्य का संदेह होता है वो पक्ष होता है, और निश्चय तो साध्यवान सपक्ष, सपक्ष में जाना पड़ेगा मानस आदि में, वहां वहां यत्र यत्र अनित्यत्वम, क्या यत्र यत्र बन्नी यही होगा ना, तत्र तत्र पक्षतरत्व, पक्ष से इतर है मानस, पक्ष पर्वत है, पक्षेतरत्व साध्य व्यापक हो गया। असाधना हेतु यत्र यत्र हेतु, पर्वत में भी हेतु है, धूम है, किंतु वहां पर पक्षेतरत्व नहीं है, वो पक्ष है वो। तो ये पक्षेतरत्व के यदि उपाधि बनाना हो तो अनुमान उच्छेद हो जाएगा, अनुमान का अन्य रहेगा, इसलिए पक्षेतरत्व को उपाधि नहीं मानते हैं, ये सिद्धांत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ तद यदि ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व का अर्थ यदि ऐसा है, ज्ञान साध्य भिन्नत्व यदि ऐसा अर्थ है तो पक्षेतरत्व लग जाएगा, क्यों देखो यत्र यत्र अनित्यत्व, अनित्यत्व साध्य कृतकत्व हेतु है ना, तो उसमें यत्र यत्र अनित्यत्व कहां निश्चित है, अनित्यत्व स्वर्ग आदि में, तत्र तत्र ज्ञान साध्य भिन्नत्व, ज्ञान का साध्य मोक्ष उससे भिन्नत्व भी है स्वर्ग आदि में, साध्य व्यापक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार साधन क्या है आपके पास, कृतकत्व कार्यत्व है, यत्र यत्र कार्यत्व मोक्ष भी कार्य बन रहा है पूर्वादि कार्यत्व, तत्र तत्र ज्ञानात् ज्ञान साध्य भिन्नत्व नास्ति, ज्ञान साध्य है वहां, तो पक्षतरत्व बन जाएगा, पक्षतरत्व को उपाधि नहीं मान सकते। यदि तुमने जो कहा ज्ञानादित्य साध्यत्व जो कहा था उपाधि दिया, उपाधि का यदि ज्ञान साध्य भिन्नत्व अर्थ करते हो तो उस स्थिति में पक्षतरत्व बनेगा, पक्षतरत्व को उपाधि नहीं माना जाता। यदि पक्षतरत्व को उपाधि मानेंगे तो अनुमान का उच्छेद हो, उन्मूलन हो जाएगा, अनुमान नाम की वस्तु ही नहीं रहेगा, पर्वत अनुमान धुमात में भी पक्षतरत्व उपाधि लग जाएगी, माने पर्वत अनुमान धुमात में पक्षतरत्व उपाधि कैसे, यत्र यत्र बन्नी, बन्नी का निश्चय है मानस आदि में, वही तो है ना, जहां बननी है वहां पक्ष तरत्व बैठा हुआ है, पक्ष पर्वत है वो पक्ष से इतर है, वो पक्ष तरत्व है वहां, किंतु यत्र यत्र धूमा पर्वत में धूमा है, किंतु वहां पक्ष तरत्व नहीं है, साध्य का व्यापक हेतु का व्यापक पक्ष तरत्व बन रहा है, पक्षतरत्व के उपाधि माने पर अनुमान का उच्छेद हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान अतिरिक्त साध्यत्व को उपाधि नहीं बना सकते हो। यदि ज्ञान साध्य भिन्नत्व अर्थ करते हो तो पक्षतरत्व बनेगा, वो पक्षतरत्व को उपाधि नहीं मानते हैं। यदि तू वो जो ज्ञान साध्य ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व का अर्थ, यदि ऐसा अर्थ करोगे उसका ज्ञानातिरिक्त साध्यत्व का क्या अर्थ, ज्ञानातिरिक्त न साध्यत्व, ज्ञान से अतिरिक्त में साध्यत्व नहीं है, ज्ञान से ही साध्यत्व होगा, ज्ञान से अतिरिक्त में साध्यत्व नहीं, ऐसा कहोगे। ज्ञान में ही साध्यत्व है, अन्यत्र साध्यत्व नहीं है, ऐसा अर्थ करोगे तो ऐसी स्थिति में तो अनादि शांति अविद्यादो साध्य साध्य अव्यापकम, उपाधि बनना नहीं है, साध्य का अव्यापक हो स्थिति में। क्यों? जो अनादि शांत अविद्या आदि हैं, अनादि है शांत है, तो वहां क्या वो साध्य है कि असाध्य है? साध्य है, ज्ञान से उसके निवृत्ति होनी असाध्य है, वो साध्य है। क्यों? तो वहां पर यत्र यत्र अनित्यत्व, अविद्या में अनित्यत्व है, तो वहां पर ज्ञान ज्ञान अतिरिक्त न साध्यत्व नहीं है, ज्ञान से अतिरिक्त है किंतु साध्यत्व बना हुआ है, ज्ञान से अतिरिक्त है अविद्या आदि किंतु साध्य है, वो साध्यत्व अभाव नहीं है। इसलिए तो तुमने तो हमने अनुमान दिया था, मैंने हमने व्याप्ति दी थी यत कृतकम तद अनित्यम, उसमें तुमने उपाधि दी थी ज्ञानादित्य साध्यत्व का, उपाधि नहीं बन सकती, ये सिद्धांत ने कहा। आगे कहते हैं ये क्या कहा, नहीं करके कहा भाष्य में, नहीं सो अस्ति लोके परमार्थ तो जो निमित्त वसाद भावांतरम आपद्यते नित्यश्चः, यदि ऐसा वस्तु कोई भी नहीं है लोक में, तो निमित्त के बल से वस्तुअंतर हो जाता हो और नित्य भी होता हो, किसी निमित्त के कारण रूपांतर हो जाता हो और नित्य भी होता हो, ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा कोई वस्तु नहीं है। टीका में कहते हैं सामान्य न्यायम प्रकृति योजयति, ये तो लौकिक दृष्टांत दिया था, वो वस्तु लोक में कोई भी नहीं है जो निमित्त के बल से रूपांतर को प्राप्त होता और नित्य होता है, ऐसी वस्तु नहीं देखा। अब यहां प्रकृति में घटाते हैं, यहां योजयति तथा कहा, तथा ब्रह्म विज्ञान निमित्त कदाचित सर्वभावापत्तिर, यदि सर्वभाव की प्राप्ति जो है ब्रह्म विज्ञान निमित्त है, यदि ब्रह्म ज्ञान के निमित्त से है यदि, और नित्याचर और नित्य का विरुद्ध है, ये माने निमित्त से सर्वभाव आपत्ति हो रही है और उसको फिर नित्य मानना, जो निमित्त जन्य होता है वो अनित्य होता है, लोक में ऐसा देखा है। तो सर्वभाव की प्राप्ति यदि ब्रह्मज्ञान निमित्त से उत्पन्न होना हो, सर्वभाव पहले नहीं था अब होना हो, तो अब उसको नित्य कहना विरुद्ध है। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं भवत सर्वभाव आपत्ति अनित्यत्व का हानि, भरत प्रबंध की ओर से कहा, कहे कि ऐसा हो जाए कोई आपत्ति नहीं, क्या है सर्वभाव आपत्ति अनित्य है, ठीक है मोक्ष अनित्य है, क्या आपत्ति है, चाहे तो सिद्धांत कहते हैं अनित्यत्व कर्मफल तुल्यता इतो दोष, यदि अनित्य मानेंगे मोक्ष को, सर्वभापत्ति सर्वभाव की प्राप्ति मोक्ष अनित्य माने तो कर्मफल के समान हो जाएगा, जैसे कर्मफल कर्मफल अनित्य है वो भी अनित्य है, पुनरावृत्ति होगी, क्या होगा मुक्त पुरुष को भी पुनरावृत्ति होगी, ये स्थिति होगी। ये कहते हैं आगे, ठीक है, हमें कहते हैं किंच जीवस्य अब्रह्मत्वम अविद्याकृतम पारमार्थिकम बाह, सिद्धांत पूछते हैं जीव को पहले जो अब्रह्म है, वास्तव में अब्रह्म नहीं है जीव, बाद में माने ज्ञान के द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है, सर्वभाव की प्राप्ति करता है, पहले असर्व है परिच्छिन्न है जीव, बाद में ज्ञान से सर्वभाव की प्राप्ति, ऐसा मानना, पहले ब्रह्म जीव नहीं मनुष्य है यह, मन ये है ऐसे मान्यता यदि है, बाद में मान ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म बनेगा, यदि ऐसे मान्यता है तो सिद्धांत पूछते हैं जीव से अब्रह्मत्वम, जीव को जो पहले अब्रह्म मानते हो तुम, क्या मानते हो बाद में ब्रह्म होना मानते हो, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म बनेगा, पहले अब्रह्म है ऐसी तुम्हारी मान्यता है, जो अब्रह्मत्व है वह तब माने तुम्हारा तुम्हारे मत में जीव अब्रह्म है, अभी भरती प्रपंच के मत में अब्रह्म है वह, अविद्याकृतम पारमार्थिक वाद, जो अब्रह्मत्व जीव में है अविद्या के कारण है अब्रह्मत्व, अथवा वास्तविक है क्या है, यदि अविद्या के कारण है तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी, यदि वास्तविक अब्रह्म है तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, ये पूछते हैं सिद्धांत। केंद्र जीव से अब्रह्म, तुम जीव को जो ब्रह्म नहीं है मानते हो तुम, आगे ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भावी पुरुष है, अभी जीव है, कालांतर में ज्ञान प्राप्त करेगा तब ब्रह्म बनेगा, ये तुम्हारी मान्यता है। तो किंतु जीव से अब्रह्मत्वम तब तुम्हारा माने भरे प्रबद्ध यहां अविद्याकृतम पारमार्थिकम वाह, अविद्या के कारण है अब्रह्मत्व, पारमार्थिक वास्तविक है विकल्प आद्यम अनुद्य दोषायते। पहला वाला पक्ष है अविद्याकृत, अज्ञान के कारण से अब्रह्मत्व है, असर्वत्व अब्रह्मत्व अज्ञान के कारण है, यह पक्ष को अनुवाद करके दोष देते हैं सिद्धांत। अविद्या इत्यादि कहा था उसने, अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्य से, जो अब्रह्मत्व जो है ना अविद्या के कारण है, धरतीप्रम यदि ऐसा माने जो जीव में जो अब्रह्मत्व दिख रहा है वास्तव में अब्रह्म नहीं है, अविद्या के कारण है। अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम, ब्रह्म विद्या का मतलब सर्वभावापत्ति है, वो वहां यदि अविद्या के कारण जो असर्वत्व है उसकी निवृत्ति के फल है, निवृत्ति फल है, यदि ऐसा मानते हो तो ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्थ स्यात्। उस स्थिति में ब्रह्म में क्यों न माना जाए, अविद्या के कारण अब्रह्मत्व है, ब्रह्म विद्या से आत्मज्ञान से होने पर सर्वात्मभावी प्राप्ति, प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे स्वास्थ्य लाभ होता है उस प्रकार की बात हो जाएगी। तो ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करना व्यर्थ पड़ेगा, ब्रह्म में घट जाए मुख्य वहीं घट जाएगा। यदि अविद्या के कारण असर्वत्व मानते हो और बाद में विद्या के कारण सर्वात्मभाव की प्राप्ति मानते हो तब तो ब्रह्म में घट जाएगा, तो ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना व्यर्थ है, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, मैं आगे तत्र अनुवाद भागम विभजते, आगे जो अनुवाद अनुवाद भाग है, अनुवाद क्या है कि अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम से सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्य से, यहां तक अनुवाद है। तुम्हारी यदि ऐसी मान्यता है, भाष्यकार बोल रहे हैं, माने जीव वास्तव में अब्रह्म, जो ब्रह्म है किंतु अब्रह्मत्व तो अविद्या के कारण है, उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या है सर्वाप की प्राप्ति, यही ब्रह्म विद्या का फल है सर्वाप प्राप्ति, ऐसा मानते हो तो फिर क्या होगा, वह अनुवाद भाग है मन्य से तक, अविद्याकृत से लेकर के मन्य से तक अनुवाद है। यदि ऐसा मानते हो तो कहते हैं तत्र अनुवाद अनुवाद भागम विभजित, अनुवाद भाग 11 की टिप्पणी में कहा अविद्याकृत इत्यादि पूर्वोक्त, भाष्य में कहा था अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तिम चेत सर्वभावापत्तिम ब्रह्म विद्या फलम मन्य से, यहां उसमें अनुवाद भागम माने मन्य से पर्यंतम, अविद्याकृत से लेकर के मन्य से तक यह अनुवाद है, भाष्यकार अनुवाद कर रहे हैं उनके पद का। यदि ऐसे मानते हो तुम अविद्या के कारण अब्रह्म भास रहा था, असर्वत्व भासता था, विद्या के द्वारा सर्वत्व भासेगा, यही फल है अविद्या निवृत्ति फल है, ऐसा मानना हो तो ब्रह्म भावी कल्पना व्यर्थ है, यही कहना चाहते हैं। फिर ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना क्यों करना, ब्रह्म में घट जाएगा वो तो, यही कहना है, यही कहते हैं। प्राग प्राग ब्रह्म विज्ञानादपि सर्वो जंतुर ब्रह्मत्वात्, ये सिद्धांत का देखो, ब्रह्म विज्ञान से पूर्व अवस्था में भी सारे के सारे प्राणी, केवल मनुष्य नहीं सारे प्राणी ब्रह्म ही है, प्राणी मात्र ब्रह्म है सारे के सारे, सर्वो जंतु ब्रह्म ही बन, आत्मज्ञान होने से पूर्व स्थिति में भी वो ब्रह्म ही है वास्तव में, सिद्धांति का ये तर्क है ब्रह्म ही है। प्राग ब्रह्म विज्ञानात् प्राग अपि, ब्रह्म विज्ञान से पूर्व अवस्था में भी सर्वो जंतु, केवल मनुष्य की चर्चा नहीं है, प्राणी मात्र जितने भी हैं सब सभी जंतु ब्रह्मत्वात् ब्रह्म ही है, ये नित्यमेव सर्वभावापन्न, फिर ब्रह्म है तो सर्वभाव एक बार नित्य ही है, उनमें सब में नित्य ब्रह्मभाव की प्राप्ति है। ये कंठचामी कर न्याय वाली बात है, ये ज्ञान जो है ना गले में पहना हुआ हार की प्राप्ति जैसे बताने के लिए ज्ञान होता है, प्राप्ति की प्राप्ति, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, अप्राप्ति की प्राप्ति हो तो अनित्य हो जाएगा। तो प्राग ब्रह्म विज्ञानादपि सर्वो जंतुर ब्रह्मत्वात्, ब्रह्म विज्ञान से पूर्व अवस्था में भी सारे के सारे जंतु जितने भी हैं सब ब्रह्म ही हैं, माने से नित्यमेव सर्वभावापन्न, नित्य ही सर्वभाव की प्राप्ति है उनको, ब्रह्म ही है वो सब पन्न, परमार्थत वास्तविकता यह है, परमार्थत वास्तविक सर्वभावापन्न है सबके सब। फिर भी अविद्या तू, किंतु अविद्या के कारण असर्वत्व आई हुई है इनमें और अब्रह्मत्व आई हुई है प्राणियों में, वास्तव में तो ब्रह्म ही है सभी, ब्रह्म विज्ञान के पूर्व अवस्था में भी सारे प्राणी मात्र जितने भी जंतु हैं ब्रह्म ही है, वास्तविक तो यही है परमार्थता ब्रह्म ही है, सर्वरूपी है वो, किंतु अविद्या तू, अविद्या के कारण तो, तू माने किंतु, अविद्या तू किंतु अविद्या से, अविद्या के कारण से, हाँ, अविद्यात्व नहीं करना, अविद्या तू, अविद्या के कारण से तो किंतु, तू माने किंतु अविद्या से अब्रह्मत्व असर्वत्व से अध्यारोपित, यह आरोपित है मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परिछिन्न हूं, यह जो मान्यता है वास्तव में तो ब्रह्म है, अपरिछिन्न है ये सारे प्राणी, किंतु अविद्या के कारण से आरोपित है अब्रह्मत्व और असर्वत्व आरोपित है प्राणियों में, मैं परिछिन्न हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, आरोपित है असर्वत्व और अब्रह्मत्व, अब्रह्मत्व असर्वत्व से आरोपितम, वास्तव में तो ब्रह्म विज्ञान से पूर्व भी ये सबके सब प्राणी मात्र ब्रह्म ही है, वास्तव में तो ब्रह्म ही है, किंतु अविद्या के कारण से अब्रह्मत्व असर्वत्व आरोपित है। जैसे कैसे आरोपित है दृष्टांत देते दो, यथा सुक्ति कायाम रजतम, जैसे सुक्ति क्या वो ज्ञान के बाद में सुक्ति बनना है कि पहले से सुक्ति है वो, पहले से सुक्ति है वो, किंतु आरोपित है वहां पर रजत, जब रजत की निवृत्ति होगी तो वहां सुक्ति मिल गई, सुक्ति मिल गई बोलते हैं, पहले मिली हुई है सुक्ति, यथा सुक्तिकायाम रजतम आरोपितम, जिस प्रकार सुक्तिका में रजत आरोपित है इसी प्रकार ये सभी प्राणियों में अब्रह्मत्व और असर्वत्व आरोपित है, वास्तव में तो ब्रह्म ही है सब। व्योमनीवा अथवा आकाश में व्योमनीवा तलमलवत्वादी, व्योम में तल कहते कड़ाई के आकार में दिखता है, जहां से भी देखेंगे उल्टी कड़ाई जैसा लगता है, कड़ाई उल्टी करके रखा उसको तल बोले, तल जैसा लगता है, जहां देखो सामने तो ऊंचा होता है और चारों तरफ से आकर के नीचे लगा हुआ होता है, ऐसा दिखता है, मतलब उल्टी कड़ाई जैसा दिखता है, इसको कहते तल। और मल माने जो नीला नीला दिख रहा है आकाश में, ना नीलापना है ना कड़ाई की जैसे आकार भी नहीं, उसके आकार माने खोखलापना है, वो आकाश करना अवकाश देने वाला तत्व है, कहां वहां कड़ाई के आकार बनना और कहां नीलापना होना, यहां नीला है क्या यहां नहीं, वो दूरी के कारण ऐसा दिख रहा है। तो जैसे वो अविद्या से अज्ञान से आरोपित है आकाश में तल और मल, तल मलवत्व जो है तल, तल माने कटहाकार कड़ाई के आकार और मल माने नीलापना, ये दोनों आरोपित है, वास्तव में आकाश में दोनों नहीं है। ठीक इसी प्रकार आत्मा में वास्तव में आत्मा ब्रह्म ही है, पहले से ब्रह्म विज्ञान के पहले भी ब्रह्म ही है, किंतु अविद्या के कारण से आरोपित है अब्रह्मत्व असर्वत्व तलमलत्वादि। ये एक नंबर की टिप्पणी कहते हैं तलम, ये कहते हैं इंद्रनील कटाह कल्पतः, इंद्रनील कहते हैं एक रत्न होता है ना पन्ना नाम का रत्न, नीला नीला होता है वो इंद्रनील कहते हैं उसको, जो नौ अनेक रत्नों में एक रत्न का नाम है पन्ना, हीरा मोती पन्ना ऐसे बोलते हैं ना, पन्ना नीला होता है, उसके आकार है वहां इंद्रनील माने वो होता है पन्ना जैसा है वो। और आगे तल का अर्थ कहते हैं कटाह कल्पता, कटाह माने कढ़ाई को कटाह कहते हैं संस्कृत में, कटाह बोलते हैं जो कढ़ाई होती है ना उसको कटाह बोलते हैं, कढ़ाई के आकार उल्टी कढ़ाई जैसा लगता है, माने ये अज्ञान के कारण है, अविद्या से आरोपित है, वास्तव में आकाश में न तल है न मल है। ठीक इसी प्रकार तथा ये बोलते हैं आगे भाष्य में, जैसे ये दो दृष्टांत दिया, जैसे सुक्ति का है रजत रजतत्व आरोपित है और आकाश में तलमलत्व आरोपित है, ठीक इसी प्रकार तथा यह माने आत्मनि यह ब्रह्मणी ये ब्रह्म में अध्यारोपितम अविद्या, अविद्या के कारण आरोपित है क्या अब्रह्मत्व असर्वत्व च, अब्रह्मत्व और असर्वत्व अपने को परिच्छिन्न मान के बैठा हुआ है, और किसी को पूछो मैं ब्रह्म नहीं महाराज मैं तो जीव हूं, बस अब्रह्मत्व आरोपित है यहां, और कितने बड़ा हो लंबा चौड़ा है तुम कहे साढ़े तीन हाथ का बताता है, आपको परिचन्न बताता है कि जो अब्रह्मत्व और असर्वत्व जो दिखता है यह अविद्या के कारण है अज्ञान के कारण है, उस स्थिति में भी है तो व्यापक है किंतु अज्ञान की महिमा से ऐसा दिख रहा उसको ऐसा है असर्व ने कहा। तथा उसी प्रकार जो दो दृष्टांत दिया, जैसे रजत में आरोपित होता अज्ञान के कारण सुक्ति में रजत आरोपित होता है और आकाश में तल और मल का आरोप होता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म में आरोपित है अब्रह्मत्व और असर्वत्व अविद्या के कारण। ब्रह्मणि अध्यारोपितम अविद्या अब्रह्मत्व असर्वत्व जब ब्रह्म विद्या निवर्तते, ब्रह्म विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति कर दी जाती है, जैसे सुक्ति में आरोपित रजत का सुक्ति के ज्ञान से निरूपित निवृत्ति कर दी जाती है, आकाश में तो तलमलत्व तो दिखता है उसके आकाश के ज्ञान से निवृत्ति कर दी जाती है, ठीक इसी प्रकार जो ब्रह्म में आरोपित है अब्रह्मत्व असर्वत्व तो ब्रह्म विद्या के द्वारा उसमें निवृत्ति कर दी जाती है, इतना ही है निवर्तित। यदि मन्य से यदि ऐसा मानते हो, माने जीव में जो ये पूछा था ना टीका में, जीव से अब्रह्मत्व तब अविद्याकृतम पारमार्थिक बात, जीव में अब्रह्मत्व अविद्याकृत है कि पारमार्थिक, यदि अविद्याकृत है यदि मानते हो, यदि अविद्या के कारण अब्रह्मत्व है ऐसा यदि मानते हो तो मन्य से तो तरा युक्तम उस स्थिति में तो यत परमार्थता आश्रित परम ब्रह्म, जो वास्तव में है परम ब्रह्म पहले से है, पहले ब्रह्म था ब्रह्म शब्द से मुख्यार्थभूतम, ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ वही है परम ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्यार्थभूतम ब्रह्म वाइदम अग्रे आश्रित इति अस्म वाक्य उच्यते, इस वाक्य में यदि कहा जाए ऐसा मुख्यार्थभूत ब्रह्म कहा इति वक्तुम युक्तम, ऐसे का न युक्त होगा ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना करना इष्ट नहीं, वास्तव में ब्रह्म है किंतु अविद्या के कारण अब्रह्मत्व असर्वत्व आरोपित है, उसके निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा मानना तो ब्रह्म में ही घट जाएगा, किसमें घटेगा, फिर ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करना व्यर्थ है, या ब्रह्म शब्द करता ब्रह्मभावी पुरुष कर गौण है प्रयोग व्यर्थ है, ये सिद्धांत कहा। टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी है ब्रह्मवादित तद इत्यादि, इसके पहले तद लगाने मुख्यार्थभूतम तद ब्रह्म, ब्रह्म के पूर्व में तत्शब्द लगा देना, वो ब्रह्म इदम अग्रे आशित इति अश्विन वाक्य उच्यते वक्तुम युक्तम, पूर्वम युक्त शब्द है यही कहा। अच्छा आगे यथा भूतार्थवादित्वाद वेदस्य, जो वेद होता है ना मुख्यार्थवादी होता है, यथार्थ जो वस्तु जैसा वैसे बोलने वाला होता है, यथार्थवादी नहीं होता वेद, यथार्थवादी होता है, यथार्थ भूत यथा भूतार्थवादित्वाद वेदस्य, जो वस्तु जैसा है वैसे कहने वाला होता है वेद। टिप्पणी क्योंकि ब्रह्म के विषय में ब्रह्म ही अज्ञान के कारण से ब्रह्म में ही असर्वत्व और अब्रह्मत्व भासता था, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति होगी, तो सर्वात्मा भाव की प्राप्ति कोई उत्पन्न नहीं होना है, पहले ही है, वो पहले से ही है, ये तो गले के हार के जैसा है, पहले से ही है विद्यमान है किंतु बाद में मिला हुआ जैसा लगता है, प्राप्ति की प्राप्ति है। तीन चार की टिप्पणी में कहते हैं तीन मुख्यार्थवादित्वात यथा भूतार्थवादित्वात और मुख्यार्थवादित्वात, गौणार्थवादी की नहीं है, माने ब्रह्म शब्द का अर्थ मनुष्य ब्रह्म भाई पुरुष गौण प्रयोग करना पड़ेगा, और मुख्य ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म मुख्य होता है परमात्मा, तो मुख्यार्थवादित्वात वेदस्य, वेद जो होगा मुख्यार्थवादी है यही होगा। चार में कहा यथा भूतार्थवादित्वात वेदस्य, इसका अर्थ करते हैं ब्रह्म शब्द से मुख्य अर्थ अस्ति न वा, सिद्धांति पूछते हैं ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है कि नहीं है, पूर्वादि मुख से ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है या नहीं है, यदि है आद्य है, यदि है मुख्य अर्थ है अमुख्यम तन्न उपेयम, फिर उस स्थिति में अमुख्य नहीं लेना चाहिए, यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य है तो गौण को नहीं लेना चाहिए, ब्रह्म भावी पुरुष नहीं लेना चाहिए, तन्न उपेयम उसको लेना नहीं चाहिए, क्यों गौण मुख्य न्याया गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय ऐसा बोलते हैं, एक गौण कार्य होगा एक मुख्य कार्य होगा, दो की प्राप्ति हो गई, उस स्थिति में कौन सा कार्य किया जाएगा, मुख्य कार्य किया जाएगा, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, यदि दो परिस्थिति आ जाए ये करना कि वो करना, जो मुख्य होगा वही किया जाता है, तो गौण मुख्य न्याय लग जाएगा, यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य है तो उस स्थिति में गौण प्रयोग ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना करना व्यर्थ है, मुख्य ब्रह्म में घटेगा, तो गौण मुख्य न्यायाद गौण मुख्य न्याय यही है, गौण मुख्य न्याय माने गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय ऐसा युक्ति है, एक गौण कार्य होगा एक मुख्य कार्य होगा, उस स्थिति में कौन सा कार्य करना, मुख्य कार्य करना, गौण को छोड़ देना, ऐसी स्थिति होती है यहां भी, यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ कोई मुख्य है, ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य है उसी को लेना, क्यों ब्रह्म है पुरुष क्यों लेना, यही है। और मुख्यम ब्रह्म नचेत, यदि मुख्य ब्रह्म नहीं है आप कहोगे इसलिए गौण लेंगे हम, ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य नहीं है इसलिए हम ब्रह्म भावी पुरुष को लेंगे। माने ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य है कि नहीं सिद्धांत ने पूछा, मुख्य यदि है तो गौण को नहीं लेना, मुख्य ही लेना होगा, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना। अविद्या के कारण अब्रह्म तो असर्व तो भास रहा था, विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति हो गई, सर्वात्मा प्राप्ति पहले से प्राप्त ही था, अप्राप्त जैसा लगा था प्राप्त मान लिया जाएगा। यदि मुख्य ब्रह्म नहीं है कहोगे उस पक्ष में दोष देते हैं। नहीं क्वचित यज्ञ मुख्य गभी सती बाहिकम आलबंते है, यज्ञ में यदि मुख्य गाय हो, वो शब्द का अर्थ दो में प्रयोग होता है, बैल के लिए भी प्रयोग होता है, गौ के लिए भी प्रयोग होता है, तो वहां यज्ञ के लिए जो गाय गो गा, माने गोभेद बोला जाता है तो मुख्य गाय अर्थ होता है वहां, तो मुख्य गाय यदि हो तो बाहिक माने जो वहन करने वाला ढोने वाला बैल नहीं लिया जाता, वृषभ नहीं लिया जाता यज्ञ में। नहीं क्वचित यज्ञ कहीं भी यज्ञ में मुख्य गभी सती, गो शब्द का अर्थ दो, बैल वृषभ भी है और गौ भी है, गो भी है, उसने मुख्य गभी सती मुख्य गाय यदि हो होने पर यज्ञ में बाहिकम न आलबनते, बाहिक माने वृषभ, गो शब्द का अर्थ तो वो भी गौण है, वो तो उसको आलबन नहीं किया जाता, मुख्य गाय को ही लिया जाएगा, माने मुख्य यदि हो तो गौण में प्रयोग नहीं होता, ये दृष्टांत दिया इसके लिए। यदि मुख्य ब्रह्म है तो मन ब्रह्म भावी पुरुष को लेना उचित नहीं, क्यों गौण मुख्य नहीं लगे, यदि मुख्य ब्रह्म नहीं है तो गौण होता ही नहीं, मुख्य बिना गौण प्रयोग कर ही नहीं सकते, मुख्य की अपेक्षा से गौण होता है, यदि मुख्य नहीं है तो गौण नाम का वस्तु नहीं होता, तो कैसे ब्रह्म भाई पुरुष को लोगे, यही है। यदि मुख्य ने दीप्ति है पूर्वादि का मुख्य ब्रह्म नहीं है इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भाई पुरुष तो कहते हैं दीप्ति है, असत्य मुख्य नास्ती गौण, ये युक्ति है, यदि मुख्य नहीं है तो गौण होता ही नहीं है, मुख्य की अपेक्षा से गौण होना, यदि मुख्य ही नहीं है तो गौण किसको, यदि जंगल में सिंह नहीं है तो बालक को सिंह शब्द का प्रयोग किया जाएगा, नहीं किया जा सकता, तो मुख्य न होने पर गौण का प्रयोग होता ही नहीं है, ये कह रहे हैं दीप्ति ये माने मुख्य ब्रह्म नहीं है कहने पर असत्य मुख्य नास्ति गौणम इति उत्तम भारतीय के भारतीय में कहा मुख्य नहीं है तो गौण नहीं हो सकता, ये भारतीय में बताया है, मुख्यम ब्रह्म न चेदस्ति गौणम स्यात् तद् विना कुतः मुख्यम अग्निम विना गौणम न लोकोप्यवगच्छति, ऐसा कहा मुख्यम ब्रह्म न चेत, यदि मुख्य ब्रह्म नहीं है तो न चेदस्ति, यदि नहीं है मुख्य ब्रह्म तो गौणम स्यात् तद् विना कुतः, मुख्यम बिना गौणम कुतः, मुख्य के बिना गौण कहां से होगा, यदि मुख्य ब्रह्म नहीं है तो ये मनुष्य भावी को ब्रह्म शब्द से कैसे बोलोगे, गौण कहां से आएगा, क्यों दृष्टांत है मुख्यम अग्नि बिना गौणम न लोकोपि अवगच्छति, मुख्य अग्नि के बिना बालक को अग्निर्माणवक नहीं बोला जाता, मुख्य अग्नि यदि न हो तो बालक को अग्निर्माणवक शब्द प्रयोग नहीं होता, लोग भी प्रयोग नहीं करते, ऐसा कहा मुख्यम अग्नि बिना गौणम, मुख्य अग्नि के बिना जो गौण होगा अग्निर्माणवक बोल रहा है इत्यादि प्रयोग, लोको अपि न अवगच्छति, लोग भी नहीं जानते इस बात, सामान्य लोग भी नहीं मानते इस बात को, मुख्य अग्नि न हो तो बालक को अग्निर्माणवक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, मुख्य बिना गौण का प्रयोग होता नहीं है, ये कहा भारती में कहा परीक्षक समुदाय समुच्चय अर्थो अपि शब्द अपि दिया है, अपि शब्द क्या लेना, जो विवेकी लोग हैं परीक्षक लोग हैं वो कहां से मुख्य बिना गौण का प्रयोग कहां से करेंगे, अपि का अर्थ परीक्षक व्यक्तियों का समुदाय को समुच्चय करता है, वो परीक्षक माने शास्त्रवेत्ता लोग हैं, मुख्य के बिना गौण का प्रयोग हो नहीं सकता, यदि मुख्य ही नहीं तो गौण कहां से करेंगे, यदि मुख्य है तो गौण लेना नहीं होता, क्यों गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय, गौण मुख्य दो की प्राप्ति हो तो पहले मुख्य पर कार्य करना होता, मुख्य ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य है ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म भावी पुरुष लेने का अर्थ है मुख्य में कार्य होगा, यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म नहीं है मानोगे तो गौण प्रयोग हो ही नहीं सकता, मुख्य के बिना गौण कहां करोगे, इसलिए ब्रह्म भावी कल्पना करना ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यर्थ है, सिद्धांत ने कहा। अच्छा आगे भाष्य में कहते न तो यम कल्पना युक्ता, तुम्हारी जो कल्पना है ना ये ठीक नहीं है, ब्रह्म भावी पुरुष को लेना ब्रह्म शब्द का अर्थ, न तो यम कल्पना युक्ता ब्रह्म शब्दार्थ विपरीतो ब्रह्म भावी पुरुषो ब्रह्म उच्यते, ये जो कल्पना है ब्रह्म शब्द का अर्थ से विपरीत मुख्य ब्रह्म शब्द का मतलब ब्रह्म होता हुआ, उससे विपरीत ब्रह्मभावी पुरुष को ब्रह्म इति उच्यते इति, ब्रह्मभावी पुरुष को ब्रह्म कहा गया है, कहा जाता है। ब्रह्मभावी दुमग्रे आसित ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष, ये कल्पना अयुक्त है, यह कल्पना ठीक नहीं है तुम्हारी, ये सिद्धांत ने कहा। क्यों श्रुतहानि अश्रुत कल्पनाया अन्य यात्रा, दूसरी बात सुना हुआ जो ब्रह्म शब्द है उसको तो त्यागना, और नहीं सुना हुआ जो मनुष्य है ब्रह्मभावी पुरुष उसको लेना, यह अन्याय है। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना, जो सुना है उसको त्याग कर देना, जो नहीं सुना है उसको ग्रहण करना, कल्पना करना, यह अयुक्त है। श्रुतहानि अश्रुत कल्पनाया अन्यायत्वात्, ऐसे कल्पना अन्याय है, अयुक्त है, ऐसे कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, वो मुख्य ब्रह्म है, परमात्मा ही है। अविद्या के कारण अब्रह्मत्व असर्वत्व दिख रहा था उसमें, और जो आत्मानमेव अभेद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अपने सर्वात्मभाव की प्राप्ति, ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी उसकी, माने प्राप्ति की प्राप्ति। अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसा था, अब्रह्मत्व जैसा लगता था, ज्ञान होने पर प्राप्ति हुआ जैसा हुआ, यह ऐसा मान्यता है। तो यह ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना व्यर्थ है, ये कहा। ठीक से देखें, ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्था इति उक्तम व्यक्ति करोति, पूर्व भाष्य में कहा था ना ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना व्यर्था, ये जो कहा था उसी को, जो कहा उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, उसी बात को स्पष्टीकरण करते हैं। तदा कहा, तदा युक्तम आशित यत परमार्थतः आशित परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दस्य मुख्यार्थभूतम ब्रह्मभावी मग्रे आशित इति अस्मिन् वाक्ये उच्यते इति वक्तुम, यही कहना ठीक होगा तब तो, यदि माने वास्तव में पहले ब्रह्म होता हुआ भी अविद्या के कारण अब्रह्म तो असर्वत्व आया है ऐसा मानना हो तो ब्रह्म में घट जाएगा, ये उसी में घट जाएगा, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं तस्मिन् पक्षे यद ब्रह्म ज्ञानात् पूर्वम अपि परमार्थतः परम ब्रह्म आशित, इस पक्ष में क्या होगा, अज्ञान के कारण अब्रह्मत्व असर्वत्व माना जाता था, ज्ञान से ब्रह्मत्व और असर्वत्व भासता ऐसा मानना हो इस पक्ष में, तो यद ब्रह्म ज्ञानात् पूर्वम अपि, जो ब्रह्म ज्ञान से पूर्व अवस्था में भी, आत्मज्ञान नहीं हुआ इस अवस्था से पहले भी, परमार्थतः परम ब्रह्म आशित, वास्तव में परम ब्रह्म था, ब्रह्म ज्ञान से पहले भी था, माने सुक्ति के ज्ञान से पहले भी सुक्ति थी, कब, रजत काल में सुक्ति नहीं दिखती है, उस काल में भी सुक्ति है, रजत का आरोप हुआ है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से पहले भी ब्रह्म था, यह सिद्ध होता है। असित तदेव प्रकृति वाक्य, वही जो ब्रह्म है उसी को प्रकृति वाक्य में ब्रह्म बाइदम अग्र आशित इस वाक्य में ब्रह्म शब्द न उच्यते, उसी को कहा जाता है ब्रह्म शब्द से, परमात्मा को कहा जाता है। इति युक्तम भक्तुम, यही कहना ठीक होगा, तद्धि वही ब्रह्म शब्द से मुख्यम आलंबनम, मुख्य आलंबन ब्रह्म शब्द का वही है, परमात्मा ही है, तत्माने जो परमात्मा है वही ब्रह्म शब्द से मुख्यम आलंबन, मुख्य आलंबन वही है, छेगति बने प्रतिपाद्यम, ब्रह्म शब्द का मुख्य प्रतिपाद्य वही है, परमात्मा ही है। जहां गौण मुख्य आएगा वहां पर मुख्य में कार्य होगा, गौण में नहीं होगा, इसके लिए दृष्टांत दिया, गौर बाही का इधवत अमुख्यार्थोपी ब्रह्म शब्दों निर्भति आशंका, कहते जंगली पुरुष को गौरवाही का शब्द से बोल दिया जाता है, माने गंवार है, कुछ जानता नहीं है, ऐसा बोला जाता है, वो गौण है, वो गौण प्रयोग होता है, उसको गौवाहिक नहीं हो किंतु गौवाहिक बोल दिया जाता है, इस प्रकार यहां ब्रह्मभावी पुरुष को ब्रह्म कह दिया, गौण में प्रयोग किया पूर्ववादी बोलेगा, गौरवाहिका इतिवत, जैसे गौरवाहिक कहते हैं सात की टिप्पणी में किया, गौरवाहिक क्या है, बहिर्भवो वाहिक, जो बाहर होता है उसको वाहिका बोलते हैं, वैशस्तिलोपश्च स्थिलोपश्च, ऐसा भारती का एक वैश शब्द से भवादी अर्थों में यह प्रत्यय होगा और तिलोप होगा और एकक से एक बार एकक भी होगा, तिलोप होगा, वैश का ती इस है वो लोप हो जाएगा, उधर एकक प्रत्यय करेंगे तो वह एकक एकक कित है, तद्वित अचावाद कितिच से आदि अज की वृद्धि बाहिक बन जाएगा, बाहर होने वाले को बाहिक बोलते हैं, माने गांव से बाहर है इसलिए बाहिक बोला जाता है उसको, बाहिक बाहिक का ये अर्थ है, बहिर्भव इत्यादि एक कहा था साथ में, बहिर्भवो बाहिक माने जांगली को जाना, जो जंगल में रहने वाला पुरुष है ना उसको बाहिक बोला जाता है, माने ग्रामीण, ग्रामीण है कुछ जानता नहीं है, ऐसा उसको गौरवाही को बोल दिया जाता है। ये तो गाय चराने वाला है ऐसा बोला जाता है, यही है एक गौण प्रयोग है। स गौ अनडवान यदि व्यवहारित है, उसको गौ शब्द से बोला जाता है, बैल शब्द से बोला जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, समाज से बाहर है, पठित समाज से बाहर है, इसलिए उसको गौ शब्द अनडवान शब्द आदि बोला है, मुख्य तो नहीं है, वो गौण प्रयोग है ऐसा बोला जाता है। नागरिक ही जो नगर में रहने वालों के द्वारा उसको ऐसा बोला जाता है, गौण प्रयोग कर दिया जाता है, गौ अनडवान गौवाहिका ऐसे ऐसे बोला जाता है, उसको गौण प्रयोग है। वो वास्तव में गौवाहिक भी नहीं है, गौ भी नहीं है, बैल भी नहीं है, वो गौण प्रयोग है। ठीक इस प्रकार यहां भी गौण है, पूर्वादि बोलेगा। ये कहते हैं गौरवाहिक इतिबाद अमुख्यार्थो भी ब्रह्म शब्दो निर्वहती, ये भरती प्रपंच की शंका है। गौरवाहिक शब्द जैसे अमुख्य है, गौण है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म शब्दो निर्वहती, ब्रह्म शब्द यहां पर वहन करेगा, गौण प्रयोग हो जाएगा, ब्रह्म भावी पुरुष को ब्रह्म कहा जाएगा। यह शंका है पूर्वादि की, आठ की टिप्पणी निर्वहती में। स्वार्थ समर्पक, अपने अर्थ में समर्पक होगा, माने गौण अर्थ में प्रयोग होगा, ऐसे कहा तो सिद्धांत ने कहा यथा, कहा यथाभूतार्थवादित्वाद वेदस्य, गौण प्रयोग नहीं ले सकते हैं, वेद यथार्थ मुख्यार्थ का वाद कथन करने वाला होता है, किसका मुख्यार्थ का कथन करेगा, गौण का नहीं। जहां मुख्यार्थ लेना संभव न हो वह गौण होता है, जहां मुख्यार्थ लेना संभव हो तो मुख्यार्थ लिया जाएगा, गौण नहीं लिया जाएगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्यार्थ है परमात्मा, तो ब्रह्मवाही पुरुष क्यों लेना, यही है। आगे टीका में कहते हैं निर्दिशय महत्व संपन्न वस्तु ब्रह्म शब्द न श्रुतम, ब्रह्म शब्द के द्वारा जो सुनाई पड़ता है ना, ब्रह्म कहने से भी ऐसा लगता है, धातु से ही अर्थ आता है, ब्रह्मी वृद्धौ धातु से ब्रह्म बनता है, फैला हुआ व्यापक तत्व को ब्रह्म कहा जाएगा। निरतिशय महत्व, कितना महान है वो, वहां कोई अतिशय नहीं है, पृथ्वी भी महान है, जल भी महान है, पृथ्वी की अपेक्षा जल ज्यादा है, परिमाण ज्यादा है, जल की अपेक्षा तेज की परिमाण ज्यादा, ऐसा हो जाता है, किंतु आकाश सबसे ज्यादा हो जाता है, किंतु ब्रह्म में निरतिशय या सातिशय महत्व है, किसमें है, पृथ्वी आदि में देखते हैं तो सातिशय महत्व है, किसमें है, सातिशय है, किंतु ब्रह्म में कैसा महत्व है, निरतिशय महत्व है, जिसमें अतिशय कुछ भी नहीं, माने उससे बड़ा कोई है ही नहीं, अतिशय दिखा नहीं सकते। निरतिशय महत्व संपन्न वस्तु, जो निरतिशय महत्व से संपन्न जो वस्तु होगा, वस्तु है ब्रह्म शब्द है ना श्रुतम, ब्रह्म शब्द के द्वारा सुनाई पड़ता है वो वस्तु, जहां महत्व के जो तारतम्य में सातिशय समाप्त हो जाता है, अन्यत्र सातिशय में महत्व है, घट भी बड़ा है और मठ भी बड़ा है, बराबर है क्या, सातिशय है, घट की अपेक्षा मठ में ज्यादा महत्व है, अतिशय है, संसार के वस्तु जितने भी सातिशय महत्व है, किंतु ब्रह्म शब्द से किसको कहा जाता, निरतिशय महत्व जो वस्तु है, महत्व से संपन्न जो वस्तु, जहां निरतिशय महत्व बैठा हुआ है, जिसमें निरतिशय संपन्न महत्व संपन्न वस्तु जो वस्तु है वही ब्रह्म शब्द है ना श्रोतम, ब्रह्म शब्द से सुनाई पड़ा, धातु से अर्थ ही आया, पृथ्वी वृद्ध धातु से होता है ब्रह्म शब्द, अच्छा श्रोतम, अश्रुतस्तु ब्रह्म भावी पुरुष, और जो नहीं सुना पड़ा है ब्रह्म शब्द का, ब्रह्म भावी पुरुष या अश्रुत है यह पुरुष, श्रुत हानि अश्रुत कल्पना न न्यायपति, जो सुना हुआ को त्याग देना, जो निरतिशय महत्व संपन्न वस्तु जो ब्रह्म है उसको परित्याग करना, सुना हुआ का त्यागना, और श्रुति में नहीं सुना, मनुष्य की चर्चा नहीं हुआ, ब्रह्मवाही पुरुष की चर्चा नहीं है, उसको लेना, अश्रुत की ग्रहण करना, यह अन्याय है। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना, श्रुत त्यागना और अश्रुत को कल्पना करना न न्यायवती, युक्ति संगत नहीं, तस्मात तत्कल्पना न युक्ता, इसलिए जो कल्पना है ब्रह्मवाही पुरुष की कल्पना करते हो तुम, ब्रह्म शब्द का अर्थ ठीक नहीं, व्यावृत्य महा उसके द्वारा व्यावृत्ति को कहते हैं न तु इत्यादि शब्द से कहना है, न तु यह कल्पना युक्ता, यह कल्पना ठीक नहीं, ब्रह्म शब्दार्थ विपरीत हो ब्रह्मवाही पुरुष हो ब्रह्म उच्यते, ऐसा ऐसे कल्पना कि ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है ब्रह्म शब्द से विपरीत, ब्रह्म शब्द के अर्थ से विपरीत ब्रह्मवाही पुरुष ब्रह्म शब्द का अर्थ, यह कल्पना ठीक नहीं, क्यों श्रुत हानि अश्रुत कल्पना आया अन्यायत्वाद बोला, जो सुना हुआ ब्रह्म है निर्देश महत्व संपन्न ब्रह्म उसको त्याग देना, और अश्रुत है कौन ब्रह्मवाही मनुष्य उसको लेना, क्या युक्त है। टिप्पणी या टीका में श्रुतहानि नौ की टिप्पणी, श्रुत हानि पूर्व का अश्रुत कल्पना, श्रुत के हानि पूर्वक श्रुतों को त्याग पूर्वक अश्रुति का कल्पना करना यह अयुक्त है, ठीक नहीं होता। सुना हुआ है निर्देश महत्व से संपन्न ब्रह्म धातु से अर्थ से आ रहा है उसको त्याग देना, और अश्रुत जो है ब्रह्म वायु पुरुष उसको लेना, ये कल्पना ठीक नहीं। आगे दूसरी टिप्पणी थी न्यायवती दस में कहा, न्यायवती का अर्थ कर रहे युक्ति सहिष्णु न, युक्ति को सहन करने वाली नहीं है कल्पना, युक्ति विरुद्ध है, युक्ति को सहन करने वाली नहीं है ऐसा। व्यावर्त्यम ये कहा, व्यावर्त्य क्या है, व्यावृत्य माने वेद से यथाभूत अर्थ बाधित तो उक्ति प्रयोजनम, यही है व्यावर्त्य। वेद क्या है, यथाभूत माने जो वस्तु जैसा है वैसा कहने वाला होता है, यथाभूतार्थवादी होता है, मुख्यार्थवादी होता है, वेद गौणार्थवादी नहीं होता, मुख्यार्थवादी होता है। यदवा अथवा व्यावर्त्यम पूर्वोक्त अनुवाद ग्रंथ है, जो पूर्वोक्त अनुवाद ग्रंथ है भरती प्रपंच के ग्रंथ का अनुवाद किया उसके द्वारा व्यावर्त्यम खंडंशम, उसके द्वारा खंडनीय जो अंश होगा उसको कहा, उसको कहते हैं नतु इत्यादि का, यह कल्पना करना ठीक नहीं। भरती प्रपंच कहते हैं गौण प्रयोग भी लिया जाता है, होता है गौण प्रयोग, अग्निर अधिकते अनुवाकम ऐसा मंत्र में आया, अग्नि ऋग्वेद को, ऋग्वेद के मंत्र को अनुवाक कहते हैं, अग्नि ऋग्वेद को पढ़ता है, अदित्य का कर्ता कौन है अग्नि, तो यहां मुख्य है कि कौन है, अग्नि पढ़ता है क्या, अग्नि जैसा तेजस्वी बालक पढ़ता है, यह अर्थ लेना है, तो गौण अर्थ होता है, गौण अर्थ क्यों नहीं ले रहा, लिया जाता है मुख्यार्थ को छोड़कर के गौण अर्थ लेना होता है, आपने कहा मुख्यार्थ छोड़कर गौण अर्थ लेना युक्त है किंतु अग्निर अधिके अनुवाकम, अग्नि अध्ययन करता है किसका, अनुवाक का मतलब ऋग्वेद का मंत्रों का अध्ययन करता है, ऐसा वाक्य है वेद में, ये वेद मंत्र है ये अग्निर अधिके अनुवाकम इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वाक्य हैं जहां मुख्य को छोड़कर के गौण लेना पड़ता है अर्थ, क्यों अग्नि तो बोल नहीं सकता, अग्नि का क्या अध्ययन करेगा वो, माने अग्नि जैसा बालक तेजस्वी बालक अध्ययन करता है, यह अर्थ होता है, गौण अर्थ लेना है, मुख्य अर्थ अग्नि छोड़ दिया जाता है, वहां मुख्य को त्याग करके गौण अर्थ लेना होता है, यहां भी ऐसा ही है, ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म नहीं गौण ब्रह्म भाई पुरुष, यही है। अग्निर अदिते अनुवाकम इत्यादौ श्रुतहानि अश्रुत उपादानम दृष्टम, श्रुतहानि अश्रुत की कल्पना देखी है, सुधा हुआ अग्नि को तो त्याग देते हैं, अग्नि तो अध्ययन नहीं कर सकता, क्यों अदिते क्रिया है वहां, अनुवाक का अध्ययन करता है, अनुवाकम द्वितीयांत है, अनुवाक माने ऋग्वेद के मंत्र को अनुवाक बोलते हैं, वो पढ़ता अग्नि पढ़ता, अग्नि पढ़ सकेगा नहीं पढ़ता, तो वहां श्रुता श्रुत हानि अश्रुत उपादान, श्रुत के त्याग और अश्रुत के उपग्रहण होता है वहां, वहां अग्नि शब्द का अर्थ बालक को लेना पड़ता है, बालक पढ़ेगा ना वेद को, दृष्टविधि आशंक ऐसे संज्ञा है पूर्वादि की, तो सिद्धांत कहेंगे आगे बोलते हैं भारत टिप्पणी पूर्वादि के, गौण्या माणवगा वह अग्नि शब्द का गौण वृत्ति से बच्चे को लेना होगा, बालक को लेना होगा, माणवक को लेना होगा, क्यों अग्नि तो अध्ययन नहीं कर सकेगा, वाक्य तो यही आया अग्नि अदित्य अनुवाकम, अग्नि नहीं कर सकता, तो गौण वृत्ति से वहां माणवक लिया जाएगा, बच्चा बालक लिया जाता है। ऋक् समुदायो अनुवाक, ऋक् के समुदाय को ऋग्वेद के समुदाय को अनुवाक कहते हैं, अनुवाकम अदित्य का माणवक नहीं अग्नि, अग्निर अनुवाकम अदित्य ऐसा वाक्य है वेद में, तो वहां पर अग्नि शब्द का मुख्य अर्थ छोड़कर के गौण अर्थ लेना पड़ता है, ठीक इस प्रकार यहां भी ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य अर्थ छोड़कर गौण लिया जाए। पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते हैं महत्तरे प्रयोजनांतरे असती, महत् से भी महत् को महत्तर बोलते हैं, ये भी महान ये भी महान, दोनों महान से ये महत्तर है, एक महान है एक महत्तर है, महत्तर प्रयोजन विशेष प्रयोजन यदि न हो तो वहां पर मुख्य को छोड़कर के गौण अर्थ लेना संभव नहीं, श्रुतहानि अश्रुत कल्पना करना ठीक नहीं, यदि मुख्य प्रयोजन कहीं है तब तो हो सकता है मुख्य को त्याग करके गौण को लेना, मुख्य प्रयोजन न होने पर महान मुख्य प्रयोजन न हो, महत्तरे प्रयोजनांतरे असति, ये पूर्व के साथ अन्वय है भाष्य, संबंध पूर्व के साथ है, किंतु यहां पर पैरा काटते समय नीचे कर दिया, श्रुतहानि अश्रुत कल्पनाया अन्यायत्वात् महत्तरे प्रयोजनांतरे असति, पूर्व भाष्य के साथ संबंधित वाक्य है ये, महान प्रयोजन यदि सिद्ध नहीं हो रहा हो तब तो गौण प्रयोग करना पड़ेगा। यदि महान प्रयोजन यदि न हो तो गौण प्रयोग होगा। यदि महान प्रयोजन कोई है उस स्थिति में श्रुत हानि अश्रुत कल्पना करना ठीक नहीं है। महत्तरे प्रयोजनांतरे असति श्रुत हानि अश्रुत कल्पनाया अन्यायत्वात्। ये पूर्व के साथ संबंधित भाष्य है, पूर्व पैरा में है, ये पैरा का अर्थ समय गलत हो गया है। ये अभी जो टीका पढ़े वो भी उसी का है, पूर्व पैरे के साथ है। तो पूर्वादि का कहना है श्रुतहानि अश्रुत कल्पना की जाती है कहां, जैसे अग्नि आदि के माणव कम होता है, अग्नि शब्द का बालक को लेना पड़ता है, वहां गौण प्रयोग करना पड़ता है, इस प्रकार यहां भी ब्रह्म शब्द तो गौण है ऐसा कहे तो सिद्धांत ने कहा महत्तरे प्रयोजनांतरे असति। यदि महत्तर प्रयोजन न हो जहां वहां पर, जहां महान प्रयोजन है वहां तो श्रुतहानि अश्रुत कल्पना करना युक्त है, किंतु महान प्रयोजन जहां सिद्ध नहीं होने वाला हो ऐसे स्थानों में श्रुतहानि अश्रुत कल्पना करना ठीक नहीं है। क्यों, वहां पर महान प्रयोजन है। कहा कि अग्नि आदित्य अनुभागम में अग्नि पढ़ नहीं सकता, उसके साथ आगे के साथ संबंध नहीं हो पाएगा अग्नि का, आगे आदित्य क्रिया के साथ में अग्नि शब्द का संबंध नहीं हो पा रहा है, अनुवाद के साथ संबंध नहीं हो पा रहा, इसलिए अग्नि शब्द मुख्य अर्थ है, अगर बालक अर्थ लेना पड़ेगा जिसका वहां संबंध हो जाता है अनुवाद आदित्य के साथ में, वह मुख्य प्रयोजन है इसलिए वहां पर गौण प्रयोग कर दिया गया। यहां मुख्य प्रयोजन जहां न हो, महत्तर प्रयोजन न हो, ऐसे स्थानों में श्रुत हानि अश्रुत कल्पना करना ठीक है, ये कहना है। तो 12-13 की टिप्पणी थी ना, यही है गौणी अमाण वगल यहां अग्नि शब्द का बाणव ऋक्ष समुदाय अनुवाग अनुवाग शब्द करके समुदाय है बोला। अच्छा आगे टीका में पूर्वादि बोलेगे, यहां सिद्धांत कह रहे हैं टीका, तत्र अग्नि शब्द से मुख्यार्थ सती, वहां अग्नि अदिति अनुवाग क्रम में अग्नि शब्द का अर्थ मुख्यार्थ करेंगे तो क्या आगे आगे साथ आड़े पड़ेगा, आगे के शब्दों के साथ उसका संबंध नहीं होगा। तत्र जो अग्नि अदिति मानवकम यहां पर अग्नि शब्द से मुख्यार्थत्व सति, यदि मुख्यार्थ लेंगे अग्नि शब्द का वहां पर अग्नि आदित्य माणव का वहां पर, तो अन्यता अभिधान अनुपत्या, जो परस्पर संबंध हो रहा है ना पदार्थों का वो नहीं पाएगा, अध्ययन क्रिया होना संभव नहीं, वहां अन्युत का माने संबंधी के संबंध नहीं हो पाएगा, अन्युत का अभिधान माने कथन अनुपत्या, वाक्यार्थ असिद्ध, फिर वाक्य के अर्थ सिद्ध नहीं होगा अग्नि आदित्य माणव का, क्योंकि अध्ययन क्रिया के साथ में अग्नि का संबंध नहीं हो पा रहा है, अनुवाद के साथ संबंध नहीं हो पा रहा है, अन्युत का अभिधान नहीं हो पा रहा है, कथन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वाक्यार्थ से तज ज्ञाने प्रयोजने श्रुतम अपि, उसमें प्रयोजन सुनने पर भी क्या होगा हित्वा, यद्यपि अग्नि अनुवाद को पढ़ता है प्रयोजन तो दिख रहा है, होने पर भी उसको त्याग देते हैं, तो आगे के वाक्य के साथ उसका शब्द के साथ अन्वय नहीं हो रहा है, संबंध नहीं है वहां, क्यों अग्नि का उच्चारण करना संभव नहीं, इसलिए उस सुना हुआ को त्याग करके अश्रुतम गृहते, जो अश्रुत बालक है उसको लिया जाता है। प्रकृति हेतु प्रकृति में हाँ भाष्य पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, प्रकृति हेतु जो ये पूर्व भाष्य का था, ये जो महत्तरे प्रयोजन असत्य सत्य पूर्व भाष्य का है, पूर्व भाष्य की पंक्ति है वो पैरे में गलत हो रहा था। प्रकृति हेतु प्रकृति में क्या है, यहां ब्रह्मवाग्रे आशित में तो असति प्रयोजन विशेष, यहां प्रयोजन विशेष नहीं है, शब्दार्थ घट जाता है यहां ब्रह्म में, वहां शब्दार्थ घट नहीं रहा था अग्नि शब्द में, अनुवाद के साथ अध्ययन करने में घट नहीं रहा था इसलिए गौण अर्थ लेना पड़ा था। यहां प्रकृति हेतु प्रकृति ब्रह्मवाग्रे आशित है मुख्य, यहां घट जाता है अविद्या के कारण, वही ब्रह्म में असर्वत्व और अब्रह्मत्व तो भास रहा था, जो ज्ञान होगा तो सर्वत्व और ब्रह्मत्व भाषेगा, यही है घट जाता है प्रकृति तो असति प्रयोजन विशेष है, प्रयोजन विशेष न होने पर श्रुत हान्यादिर न युक्ता, श्रुत की हानि अश्रुत कल्पना करना ठीक नहीं। वहां ठीक है, यहां महान प्रयोजन सिद्ध होने वाला है वहां अग्नि आदित्य में, इसलिए वहां पर श्रुत हानि अश्रुत कल्पना कर दी जाती है, नहीं तो अनुवाद पढ़ना संभव नहीं अग्नि का। मनुष्याधिकारम निर्वोढ़ ब्रह्म भाव पुरुष कल्पना इति आशंक्य महत्तर विशेषण कहते हैं पूर्वादि, यहां महत्तर विशेषण क्यों दिया, प्रयोजनांतरे असति इतना बोलने से काम चलता, महत्तरे क्यों कहा, कहते हैं मनुष्याधिकारम निर्वोढ़ पूर्व कंडिका में मनुष्य मन्यंते आया हुआ है, मनुष्य का अधिकार है इसको वहन करने के लिए ब्रह्मवेद पुरुष की कल्पना है यहां भरती प्रबंध कहेंगे। ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मवाद की कल्पना क्यों करना, मनुष्य अधिकार को वहन करने के लिए मनुष्य अधिकार आ रहा है यहां। मनुष्य मन्यंते सर्वम भविष्यन्तो इति मनुष्य मन्यंते पूर्वकंडिका में था, उसका अधिकार वहन के लिए ब्रह्मवाद पुरुष की कल्पना। ये संघ पूर्वादी करते सिद्धांत कहते हैं महत्तर विशेष का वो महान महत्तर विषय विशेष नहीं है वहां, विशेषण नहीं है वहां, ब्रह्मवाद मनुष्य लेना ठीक नहीं था। यद ब्रह्म विद्या इति परस्यापि तुल्यम अधिकृतत्व, जहां पर मनुष्य मन्यंते है ना वहां यद ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द भी तो है तो वह भी तुल्य अधिकार उसका भी है। मनुष्य के क्यों अधिकार, पूर्व कंडिका में ब्रह्म शब्द भी है मनुष्य शब्द भी है तो मनुष्य के लिए क्यों अट करते हो। तदाहुर यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो इति मनुष्य मन्यन्ते, ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द भी तो है वहां उसका भी तो अधिकार है, खाली मनुष्य का अधिकार थोड़ी वहां। पूर्व कंडिका में ब्रह्म शब्द भी है मनुष्य शब्द भी है तो मनुष्य के ऊपर ही क्यों हट कर रहे हो। नहीं ब्रह्म के विद्या के द्वारा है ना वो तृतीय समास है, समस्त पद ब्रह्म विद्या शब्द ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म शब्द भी है उसको भी आया हुआ है तो खाली मनुष्य ही नहीं आया है ब्रह्म भी है उसका ब्रह्म शब्द भी है। ये सिद्धांत कह रहे हैं यद ब्रह्म विद्या परस्यादि बने जो परमात्मा है उसको भी तुल्यम अधिकृतत्व तुल्य समान है अधिकार, जैसे मनुष्य शब्द का अधिकार मानते हो पूर्व कंडिका से लाते हो वैसे ब्रह्म शब्द भी पूर्व कंडिका में तस्त अविद्या द्वारा अधिकारित्व अविरुद्धम, कोई पर ब्रह्म में ही अधिकारी बन जाता है वही ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी कौन, परमात्मा किसके द्वारा, स्वतः तो अधिकारी नहीं बनेगा अविद्या के द्वारा अधिकारी हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के लिए, अविद्या विशिष्ट अवस्था में ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी बन जाता है, अधिकारी वही है ब्रह्म विद्या का यही है। तस्त बने परमात्मा अविद्या द्वारा अधिकारित्व अविरुद्धम इति अग्रे भविष्यति, ये आगे स्पष्टीकरण होगा आगे, ब्रह्म ही अविद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होता है किसके, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी कौन, ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होगा किसके द्वारा, स्वतः नहीं अविद्या के द्वारा, यदि अज्ञान विशिष्ट है तो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो वही है अधिकारी और नहीं, ब्रह्म भाई पुरुष अधिकारी नहीं ब्रह्म विद्या के, वही है ब्रह्म ही है अज्ञान के कारण अविद्या द्वारा, अविद्या है तो अधिकारी बनेगा वो। आगे स्पष्ट होगा कहा टिप्पणियां पांच छह सात पांच बगा इति वाक्य अवगत इस वाक्य से यद ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द भी तो अधिकृत आया है ना, खाली वहां मनुष्य मन्यन्ते मनुष्य शब्द ही नहीं आया पूर्व कंडिका से, ब्रह्म शब्द भी है उसको क्यों नहीं लेते हो, खाली मनुष्य ही दिख रहा तुम्हें, ये सिद्धांत ने कहा। छह नंबर का यदि वाक्यात अवगतम अधिकृतत्व माने अधिकार उसका भी आया ब्रह्म का ही शब्द पर क्या है, तत्परस्यापि तुल्यम जो अधिकार है पर ब्रह्म का भी समान है, जैसे मनुष्य का अधिकार आया मानते हो पूर्व कंडिका से ब्रह्म शब्द भी है वहां तुल्यम अन्य ऐसा लगाने कहा। सात में कहा परस्य सात नंबर बोल तस्य माने परस्य परमात्मा का, आठ में कहते हैं अब्रह्मत्वाधिकम इतना ही था ये तो सात तक ही था। अच्छा ये हो गया आगे द्वितीयम कल्पम उत्थापयति द्वितीय कल्प या दो विकल्प किया था पूर्व टीका में देखा जीवस्य अब्रह्मत्वम तव अविद्याकृतम पारमार्थिकम वा सिद्धांत ने पूछा था पूर्व पृष्ठ में पचपन पृष्ठ में, जीव में जो अब्रह्मत्व मानते हो अविद्याकृत है कि वास्तविक है, तो अभी तक अविद्याकृत वाले के पक्ष में ब्रह्म में ही घट जाएगा ब्रह्म भाव पुरुष लेने की आवश्यकता नहीं बोल दिया, अब पारमार्थिक है जीव में जो अब्रह्मत्व वास्तविक है पूर्ववादी कहेगा उसका खंडन करेंगे सिद्धांत। द्वितीयम कल्प उत्थापयति पूर्व टीका में जो पूर्व टीका पूर्व पायरे में जो अंतिम पंक्ति है ना किंच जीवस्य अब्रह्मत्वम तब अविद्याकृतम पारमार्थिकम वा, ये दो विकल्प किया था उसमें से अविद्याकृतत्व का अभी तक खंडन किया, जीव में लेने की जरूरत नहीं ब्रह्म में घट जाएगा कहा, अविद्या के कारण अब्रह्मत्व असर्वत्व ब्रह्म में घटेगा जीव में लेने की जरूरत नहीं, अब दूसरा पक्ष है पारमार्थिकम जीव में जो अब्रह्मत्व असर्वत्व वास्तविक है, कहते यदि वास्तविक होगा तो ब्रह्म ज्ञान से हटेगा नहीं, ज्ञान कोई वास्तविक वस्तु को हटाने वाली नहीं होती है, ज्ञान हटाने वाला नहीं होता वास्तविक को, काल्पनिक को निवृत्त करेगा वास्तविक को नहीं हटा सका, घटो अस्थि करके ज्ञान हो गया, घट नष्ट हो जाएगा क्या? यदि वास्तविक है जीव में अप्रमत्व तो कितने भी ब्रह्म ज्ञान हो नाश होने वाला नहीं, जीव ही रहेगा फिर, ये तिथि आएगी। यही द्वितीय कल्प यही है, द्वितीयम कल्पम उत्थापयति। पूछा था पूर्व में जीव में जो अब्रह्मत्व असर्वत्व माने अज्ञान कल्पित अज्ञान के द्वारा है कि वास्तविक है? अज्ञान कल्पित कहेंगे तो उसका तो ब्रह्म में घट गया, वास्तविक यदि है फिर रहेगा ही जीव, तो कभी ब्रह्म बनेगा ही नहीं, फिर उसके लिए साधना व्यर्थ है। ये बोलना चाहते द्वितीय कल्प यही है। पूर्व पृष्ठ में कहा था जीव से अविद्याकृतत्व पारमार्थिक, अविद्या के कारण पारमार्थिक है, अविद्याकृत है ये पारमार्थिक है, पारमार्थिक है। अब ब्रह्मत्व जो है अविद्याकृत है कि पारमार्थिक, पूछा था ये पारमार्थिक वाला आ जाएगा। पहला वाला पक्ष हो गया अविद्याकृत हो गया, वो ब्रह्म में घट गया, दूसरा वाला तो इस स्थिति में कहेंगे अविद्या अविद्याकृत व्यतिरेकेण ब्रह्मत्व असर्वत्व जो विद्यते वह पूर्वादि कहेगा। अविद्या से अतिरिक्त रूप से वास्तविक रूप से व्यतिरेकेण माना अभाव है ना, अविद्या के द्वारा नहीं वास्तविक वास्तविक रूप से अब्रह्मत्व असर्वत्व से विद्यते, जीव में अब्रह्मत्व असर्वत्व है इति चेत न सिद्धांत न तस् ब्रह्म विद्याया अपोह अनुपत्ति। यदि वास्तविक हो अब्रह्मत्व असर्वत्व ब्रह्म में तो ब्रह्म विद्या के द्वारा उसका निवृत्ति नहीं हो सकती है, फिर बना रहेगा जीव, कभी ब्रह्म हो नहीं पाएगा, साधना व्यर्थ हो जाएगी सारी। एक असमय हो गया है ये रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।